Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 كسوك 2 أنا عندي هواية Minulla on harrastus. أنا ألعب تنس. Minä pelaan tennistä. أين يوجد ملعب تنس؟ Missä on tenniskenttä؟ هل عندك هواية؟ Onko sinulla harrastuksia؟ أنا ألعب كرة القدم. Minä pelaan jalkapalloa. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Missä on jalkapallokenttä؟ ذراعي تؤلمني. Minua sattuu käsivarteen. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Minua sattuu myös jalkaan ja käteen. أين يوجد طبيب؟ Missä on lääkäri؟ عندي سيارة. Minulla on auto. عندي أيضا motorcycle. Minulla on myös moottoripyörä. أين يوجد موقف سيارات؟ Missä on parkkipaikka؟ عندي pullover. Minulla on villapaita. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Minulla on myös takki ja farkut. أين الغسالة؟ Missä on pyykkikone؟ معي صحن. Minulla on lautanen. معي سكين، شوكة، وملعقة. Minulla on veitsi, haarukka ja lusikka. أين الملح والفلفل؟ Missä on suolaa ja pippuria؟